تو یہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کی دعاؤں کی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات بھی آسان فرمائے. تو ہم یہ ملاقات کے مناظر بھی دیکھتے رہیں گے. اسلامی بھائی جو ملاقات کر رہے ہیں وہ ملاقات کرتے رہیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آئیے ہم چند ایک مدنی پھول بھی سنتے رہتے ہیں. آج مدنی پھول جو میں پیش کروں گا بہت اہم ہے, اور یہ ادب کے حوالے سے ہیں. آج کل عموماً ہمارے ہاں جو میں نے چند مدنی پھول عرض کرنے ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر اخبارات وغیرہ, گھروں کے اندر دیگر کاغذات جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے, بسا اوقات قرآن آیات لکھی ہوتی ہیں, بسم اللہ شریف لکھی ہوتی ہے, بسا اوقات درود پاک لکھا ہوتا ہے, کئی اس طرح کی مطلب جو ہے وہ باتیں لکھی ہوتی ہیں, لیکن وہ ہمارے گھروں میں ایسی جگہوں پر رکھے ہوتے ہیں یا زمین پہ یوں پڑے ہوتے ہیں کہ بے ادبی کا مطلب بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. زمین پہ بسا اوقات وہ اس طرح کے کاغذات پڑے ہوتے ہیں, ہم رستے میں جا رہے ہیں, کاغذ پڑا ہوا اس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے, اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر قرآن آیت لکھی ہوئی ہے, لیکن ہمیں نہ صرف اس کی پرواہ بلکہ کئی ایسے دیکھے گئے ہیں کہ وہ ان کو پاؤں سے ٹھوکر مار دیتے ہیں ایسے اس طرح کے کاغذات وغیرہ پڑے. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلہ نشان ہے, جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے جس میں اللہ عز و جل کے ناموں میں سے کوئی نام ہو, اللہ عز و جل اس اٹھانے والے کے نام کا نام روحوں کے سب سے اعلی مقام علیین میں بلند فرمائے گا, اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کرے گا اگرچہ اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ادب کرنے کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ روحوں کے سب سے اعلیٰ مقام, جس کو ہم عموماً سنتے بھی اعلیٰ علیین میں, یا اللہ اس کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما, روحوں کا اعلیٰ مقام جہاں پہ روحوں کو رکھا جاتا ہے, تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جگہ عطا فرمائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام, ایسا کاغذ جو زمین پہ پڑا ہو اس پہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام لکھا ہو تو اس کا جو ادب کرتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمیں بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کی اور اس طرح دیگر جو قرآن آیات وغیرہ اس طرح عموماً کاغذات پہ اخبارات پہ لکھی ہوتی ہیں تو ان کا ادب کریں گے, اور اگر کبھی زمین پر ایسا کوئی کاغذ پڑا ہوا دیکھیں تو اس کو محبت کے ساتھ اٹھا کر ایسی جگہ پہ رکھ دیں گے کہ جہاں پر ادب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ادب کے حوالے سے کیا مقام تھا, ان کی کیسی سوچ ہوا کرتی تھی, وہ کس قدر ادب کا خیال فرمایا کرتے تھے. آئیے سنتے ہیں, شیخ طریقت امیر اہل سنت فیضان سنت کے صفحہ نمبر 110 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم با عمل فاضل اچل عاشق نبی مرسل ولی رب لم یزل آفتاب ولایت مہتاب ہدایت تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت سیدنا و مولانا الحاج محمد مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف حضور مفتی اعظم ہند سادہ کاغذات اور حروف مفردہ کی بھی تعظیم بجا لاتے تھے, کیونکہ وہ قرآن و حدیث اور شریعت کی باتوں کو لکھنے میں کام آتے ہیں. 1391 ہجری میں دارالعلوم ربانیہ کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں حضور مفتی اعظم ہند تشریف لائے, سواری سے اتر کر چند ہی قدم چلے تھے کہ آپ کی نظر اردو لکھائی والے کاغذات کے چند بوسیدہ ٹکڑوں پر پڑی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً ان کو زمین سے اٹھایا اور فرمایا, کاغذات اور عربی حروف کا احترام کرنا چاہیے, اس لیے کہ ان سے قرآن عظیم اور احادیث مقدسہ اور تفاسیر وغیرہ مرتب ہوتی ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, اردو کے بھی اکثر حروف جو ہیں وہ وہی ہیں جو عربی کے حروف ہیں, یعنی حروف تہجی جس کو ہم کہتے ہیں. تو حروف مفردہ یہی کہا جاتا ہے, الف ہے, با ہے, تا ہے, تو یہ سارے حروف مفردہ ہیں, تو ان کا بھی ادب کرنا چاہیے. دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر کہ شہزادہ حضور سے ایک بزرگ اسلامی بھائی دعا کر رہے ہیں, ملاقات کرتے ہوئے دعا کے لیے عرض کر رہے ہیں, اور شہزادہ حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں, شہزادہ حضور آپ کو جو ہے وہ آپ گویا کہ عیدی دیتے ہوئے ایک تحفہ دیتے ہوئے آپ کو, اب وہ بزرگ کس قدر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. شہزادہ حضور سے ملاقات کے بعد جب ان کے لیے دعا کی گئی اور ان کو تحفہ دیا گیا شہزادہ حضور کی طرف سے, تو اب وہ کس قدر مطلب خوش ہیں بےچارے, پتہ نہیں اپنی کون سی پریشانی لے کے آئے تھے, اب وہ مطلب ملاقات کی اور اس کے بعد دعا کے لیے کہا گیا کہ دیکھ مطلب کتنی بڑی عمر کے ہیں کہ ایک اسلام بھائی ساتھ ان کو لے کے آئے ہیں, اب وہ لے کے جا رہے ہیں, تو اب وہ جو ہے مطلب جب جا رہے ہیں تو کس قدر ان کے چہرے پہ ایک خوشی کے تاثرات ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں حاضری کا یہ بھی ایک مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے غم دور ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ اسلام بھائی جو ملاقات کر کے آ رہے ہیں وہ اچھی اچھی نیتیں کر رہے ہیں، اور تربیت گاہ کے اسلام بھائی موجود ہیں، ان کو قافلوں کی نیتیں اور اس طرح کے اپنے مطلب نیکی کے حوالے سے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے اچھی اچھی نیتیں لکھوا رہے ہیں۔ تو جو اسلام بھائی آپ بھی جب کبھی ملاقات کے لیے آئیں تو آپ بھی اپنا ذہن بنا کے آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندے کی میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، تو وہاں جا کے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا تحفہ پیش کروں گا، اور مغفرت کی دعا کروانی چاہیے ہمیں جب بھی کسی مسلمان سے، اور بالخصوص نیک بندوں سے دعا کروائیں تو مغفرت کی دعا ضرور کروایا کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام بھائی جو ہے وہ لکھ رہے ہیں ان خوش نصیبوں کے نام کے جو اپنے قافلوں کے لیے اور تربیتی کورس کے لیے، قافلہ کورس کے لیے، دیگر جو ہے اس طرح نیک کاموں کی نیتیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہماری بات چل رہی تھی ادب کے حوالے سے کہ آج کل جو ہے عموماً ہمارے ہاں ادب کا معاملہ بہت بہت زیادہ جو ہے اس میں بے احتیاطی ہے۔ آپ گھروں کے اندر ہی دیکھ لیں کس طرح، اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار ساری گلیاں جو ہیں گلیوں میں انہوں نے اتنے اخبارات کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں، اتنے کاغذ پڑے ہوتے ہیں، اب میں تو سارا دن پھر کاغذ ہی اٹھاتا رہوں گا۔ تو حتی المقدور جتنا ادب آپ جتنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ اتنی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ آپ جتنا کوشش کر سکتے ہیں آپ کی کسی کاغذ پہ نظر پڑ جائے اپنے گھر کے اندر، اور اسی طریقے سے بعض مساجد میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ مقدس کاغذات آتے ہیں، اب لوگ جو ہیں وہ مقدس کاغذات مساجد کے معاذ اللہ دروازوں پہ ڈال جاتے ہیں یا ادھر ادھر مساجد کی دیواروں کے ساتھ ڈال جاتے ہیں۔ اب قرآن پاک کے اس میں بسا اوقات قرآن پاک کے جو ہے وہ اوراق ہوتے ہیں، اور اس کے اندر مطلب جو قاعدہ وغیرہ مومن پڑھا جاتا ہے قاعدے کے اوراق ہوتے ہیں، اسلامی کتب کے اوراق ہوتے ہیں جن کے اندر احادیث لکھی ہوتی ہیں، جن کے اندر مطلب اس طرح کی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اب وہ مساجد وغیرہ کے باہر ڈال جاتے ہیں۔ تو اب وہ یوں ان کی کتنی بے ادبی ہوتی ہے، مسجد والوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ مسجد کے باہر پڑے، اور یوں لوگ بس اوقات مسجد والوں سے برزن ہوتے ہیں کہ یار مسجدوں کے باہر انہوں نے یوں ڈالے ہوتے ہیں، حالانکہ مسجد والوں کو بس اوقات پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہماری مسجد کے باہر یوں کاغذات جو ہے وہ ڈال کے کوئی چلا گیا ہے۔ تو اس لیے میٹھے میٹھے اسلامی جتنا حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ ادب ہوگا، کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب، تو ہم با ادب بنے۔ دیکھیں شہزادہ حضور سے اسلام بھائی ملاقات کر رہے ہیں اور اپنے جو ہے وہ مطلب جو بھی ان کی ایک دلی خواہشات، دلی دعائیں لے کے اور دلی حاجات لے کے آتے ہیں اور وہ شہزادہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اسلام بھائی ابھی بھی مطلب ایک لائن لگی ہوئی ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ملاقات کی جائے، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہزادے جس سے بھی ملاقات فرما رہے ہیں تقریباً ہر اس اسلام بھائی کو ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ کچھ تحفہ، رسالہ، اس طرح کچھ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ایک خاصا ہوتا ہے، بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جب بھی آپ نے حاضری دی ہوگی تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا شہزادوں کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے ہیں اسلام بھائی، تو وہ جو انہوں نے حاضری دی وہ جانتے ہیں کہ جب ان کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی ہے تو یہاں کچھ لیا نہیں جاتا، مطلب مادی اشیاء جو ہم عموماً تحائے وغیرہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم مٹھائی کا ڈبہ لے جائیں، پھول لے جائیں، فلاں لے جائیں، تو یہاں کچھ لیا نہیں جاتا بلکہ یہاں آنے والوں کو دیا جاتا ہے، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ان کو رسائل دیے جاتے ہیں، ان کو تحائف دیے جاتے ہیں، اور اس طرح کی الحمدللہ یہاں آنے والے کو کچھ نہ کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک امیر اہل سنت اور آپ کے شہزادگان کی بارگاہ میں جب حاضری آپ دیں گے تو یہ آپ کو مطلب اس بات کا بہت زیادہ آپ کو ایک خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ایک تو ملاقات کی بھی سعادت ملی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی طرف سے تحفہ ملا، اور اسلام بھائی جو اس طرح کو تحفہ ملتا ہے تو اس کو ہرسے جا بنا لیتے ہیں۔ میں نے کئی اسلام بھائیوں کو دیکھا کہ الحمدللہ وہ پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور یوں کئی اسلام بھائیوں کو تو اس طرح کی چیزیں ملی وہ وصیت کر جاتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں تو ہمارے ساتھ یہ رکھ دیا جائے۔ تو الحمدللہ یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے، مسلمانوں کا شروع سے اس پہ عمل رہا ہے۔ کئی صحابہ کرام علی رضوان کی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کے پاس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا مبارک تھا، سرکار کے ناخن مبارک تھے، اس طرح سرکار علیہ السلام کے منہ مبارک تھے، تو اب وہ مطلب اس طرح وصیت کر کے گئے کہ جب ہم مطلب ہمارا وصال ہو جائے تو ہمیں اسی کرتے کے اندر دفن کیا جائے، یہ جو ناخن ہے یہ ہماری آنکھوں پہ رکھ دیے جائیں، یہ جو تبرکات ہیں یہ ہماری قبر میں ساتھ رکھ دیے جائیں۔ تو صحابہ کرام علی رضوان کی سیرت سے بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، اور آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک اولیاء سے حاصل ہونے والے تبرکات کے بارے میں بھی کئی اسلام بھائی اس طرح کے مطلب جو خواہش رکھتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی امیر اہل سنت سے، شہزادہ حضور سے کچھ نہ کچھ مل جائے تاکہ وہ ہماری دنیا و آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنے، تو ہونا بھی چاہیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کئی صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کے آیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو گڑتی دے دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پہ دم کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کے مطلب جو ہے شفقت کا ہاتھ ان کے سر پہ پھیر دیں۔ تو یوں جو ہے وہ ایک برکت کے لیے لے کے آیا کرتے تھے، بلکہ ایک حدیث پاک میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، اس کا مفہوم اس طرح کا تھا کہ مدینے کے بچے ان کا مطلب اس طرح کی وہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پانی کے ڈول لے کے حاضر ہو جایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اندر جو ہے آپ اپنا مبارک ہاتھ ڈال دیں، اس میں دم فرما دیں کہ اس کے اندر برکت ہو جائے، سارا دن ہم یہ پانی استعمال کریں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کی دل جوئی کے لیے اور یوں ان کو برکتیں دینے کے لیے آپ ان کے پانی کے اندر جو ہے وہ ہاتھ اپنا مبارک جو ہاتھ تھا دست اقدس ہے یہ اس کے اندر ڈال دیتے اور یوں جو پانی وہ بچے جو ہے وہ خوشی خوشی گھروں کو وہ پانی لے کے لوٹ جاتے۔ تو الحمدللہ ایک محبت کا، بزرگوں سے محبت کا، اور وہ صحابہ چونکہ صحابہ صحابہ تھے ان کے لیے سب سے بڑی ذات ان کے سامنے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی۔ تو آج ہم ظاہری طور پہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں دیکھ سکتے، یقیناً وہ جب جس امتی کو چاہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہماری نظریں اس قابل نہیں کہ ہم ان کو دیکھ سکیں ہر وقت۔ تو اب ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، یہ مطلب ان کے گویا کہ ایک نائب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، ان نیک بندوں سے دعائیں کروائی جائیں، ان سے برکتیں حاصل کی جائیں۔ دیکھیں اسلام بھائی کیسے مطلب محبت اور شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اولیاء کی، ان نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب یہاں شہزادہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، نعت خوانی کا ساتھ سلسلہ چل رہا ہے، مناجات کا سلسلہ ہے، تو یہ ساتھ ساتھ اسلامی بھائی جو ملاقات کر رہے ہیں، جان ہی رہے، ان میں ایک تعداد ہے جو پیچھے جا کے اپنی نیتیں وغیرہ لکھوا کر، کسی کو تعویذات چاہیے وہ تعویذات لے کر تو وہیں بیٹھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ مناجات میں شریک ہیں، دعاؤں میں شریک ہیں، اور شہزادہ حضور کی زیارت کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ایک نیک بندے کی زیارت کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ان کا ایک مطلب یہ گمان ہے، یقین ہے کہ ہماری دعائیں یہاں آنے سے قبول ہوں گی اللہ کی اس نیک بندے کی صحبت سے۔ تو بہرحال ہماری بات چل رہی تھی ادب کے حوالے سے، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر کہ اسلامی بھائی جو ہے وہ کس طرح مطلب ایک دعاؤں کا سلسلہ وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال ادب کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی کہ ادب کے حوالے سے ہمارے جو میں نے عرض کیا کاغذات کا جو ادب، بالخصوص وہ کاغذات کہ جن پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور بالخصوص قرآنی آیات، دینی کچھ نہ کچھ کلمات، کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی اس طرح کا جملہ دینی لحاظ سے لکھا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں مطلب ادب کے حوالے سے ہمارے اندر جو کمی ہے، اے کاش وہ دور ہو جائے، ہر مسلمان کا یہ ذہن بن جائے کہ مجھے جو ہے وہ ایک باادب مسلمان بننا ہے، اور انشاءاللہ دنیا میں باادب رہیں گے، آخرت میں بھی ہمارا سرخرو ہوں گے۔ آئیے سنتے ہیں ایک حکایت کہ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان کو راہ میں کاغذ کا پرزہ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، انہوں نے ادب سے رکھنے کی کوئی مناسب جگہ نہ پائی تو اسے نگل لیا، رات خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے اس مقدس کاغذ کے احترام کی برکت سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے تجھ پر حکمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ، میٹھے میٹھے اسلام بھی، یعنی انہوں نے کوئی کاغذ دیکھا جس پہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، تو وہ کاغذ اٹھایا، اب اس کو کہیں رکھنا چاہتے تھے کہ کسی ایسی جگہ پہ رکھیں کہ بے ادبی نہ ہو، کوئی ایسی جگہ ان کو نظر نہیں آئی کہ جہاں پہ اس مقدس نام کو رکھا جائے، لہذا وہ کاغذ کا جو ٹکڑا تھا وہ نگل گئے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا کاغذ کا ٹکڑا، اور وہ پیٹ میں گیا، تو رات کو مطلب ان کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ حکمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اولیاء میں سے مطلب ہوئے، اور آسمان ولایت کے درخشندہ ستاروں میں سے ہوئے کہ جن کا نام آج کئی سو سال گزر جانے کے باوجود بھی محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، جب ان کا نام آتا ہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، دعائے رحمت کی جاتی ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ ہماری زبان سے جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بات چل رہی تھی ایک مطلب جس کاغذ پہ کچھ لکھا ہوا ہو، آئیے میں آپ کو ایک ایسی حکایت میں سناتا ہوں کہ سادہ کاغذ کا بھی ہمارے بزرگ تو ادب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ سادہ کاغذ کا بھی احترام فرماتے تھے، چنانچہ ایک روز اپنے بچھونے پر تشریف فرما تھے کہ یک یک بے قرار ہو کر نیچے اتر آئے اور فرمانے لگے معلوم ہوتا ہے اس بچھونے کے نیچے کوئی کاغذ ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا سادہ کاغذ کا بھی ادب ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس پر قرآن و حدیث اور اسلامی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ الحمدللہ بیان کردہ حکایت میں حضرت سینا مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کھلی کرامت ہے کہ بچھونے کے نیچے کاغذ کا ظاہری طور پر بن دیکھے پتا چل گیا اور آپ نیچے اتر آئے تاکہ غلاموں کو بھی کاغذات کے ادب کی ترغیب ملے۔ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ کاغذ سے استنجا منع ہے اگرچہ اس پر کچھ بھی نہ لکھا ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جس کاغذ پہ کچھ بھی نہ لکھا ہو اس کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بزرگوں کے حوالے سے سنا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک بچھونے پہ آپ بیٹھے، یہ تو آپ کی کرامت تھی کہ آپ کو بن دیکھے پتا چل گیا، چلو ہم اس قابل نہیں کہ ہمیں پتا چل جائے، لیکن جو ظاہری طور پہ سامنے نظر آ رہے ہیں کاغذات، اب گھروں کے اندر کاغذات پھیلے ہوئے ہیں، یہ گرا ہوا ہے، وہ گرا ہوا ہے، وہاں پڑا ہوا ہے، تو یہ مطلب سادہ کاغذات تو سادہ کاغذات، بس اوقات اخبارات بھی ہم اخبار لیتے ہیں اور وہ اس کے اندر چلو جو بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ قرآنی آیات یا اس طرح کے حروف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء لکھے ہوتے ہیں بس اوقات، اور وہ جو ہے وہ ہم نے نیچے یوں پھینکا ہوا ہوتا ہے، بس اوقات اس میں پورے پورے اسلامک کالم ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی مطلب اسلامک باتیں لکھی ہوتی ہیں، حدیث لکھی ہوتی ہیں، اب وہ بھی بس اوقات یوں ہی ہم جو ہے ردی میں بیچ دیتے ہیں اور ردی والے ان کا کیا حال کرتے ہیں، وہ سب ہمارے سامنے ہے اور وہ کاغذات ہمیں بس اوقات کچرا کنڈی میں اور گٹروں میں اور نالیوں میں پڑے ہوئے اس طرح کے کاغذات ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں ادب کی عظیم دولت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب عطا فرمائے، با ادب مسلمان بنائے، انشاءاللہ با ادب رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کا بھی ادب کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے اسماء کا بھی ادب کرتے رہیں، قرآنی آیات احادیث مبارکہ اس طرح کی جو بھی آپ کو ملے ان کا ضرور ادب کیا کریں۔ آئیے آپ کو ادب کے حوالے سے ایک اور بہت ہی پیارا مطلب جو ہے حکایت سناتا ہوں، آپ کا مطلب ذوق ایک انشاءاللہ تبارک و تعالی دوبالا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا محمد ہاشم کشمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی عظیم پیشوا حضرت سینا مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ تحریری کام کر رہے تھے، ضرورتاً بیت الخلا گئے مگر فوراً واپسی آ کر پانی کا لوٹا منگوایا، بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن شریف دھویا، پھر بیت الخلا جو ہے تشریف لے گئے۔ بعد فراغت جب تشریف لائے تو فرمایا، بیت الخلا میں جو ہی بیٹھا کہ میری نظر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کی پشت پر پڑی جس پر قلم کا امتحان کرتے وقت کہ یعنی قلم کو چیک کرنے کے لیے کہ کام کر رہا ہے یا نہیں، اس موقع پر سیاہی یعنی انک کا نقطہ لگا ہوا تھا، چونکہ یہ اسی قلم سے تھا جس سے قرآنی حروف یعنی عربی زبان کے سارے جبکہ فارسی اور اردو کے اکثر حروف قرآنی ہی ہیں لکھے جاتے ہیں، اس لیے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر لگے ہوئے اس نقطے کے ساتھ وہاں بیٹھنا ادب کے خلاف تھا، حالانکہ بہت شدت سے پیشاب کی حاجت تھی مگر اس تکلیف کے مقابلے میں اس بے ادبی کی تکلیف بہت زیادہ تھی، لہذا فوراً باہر آ کر سیاہی کے نقطے کو دھو کر پھر اندر گیا۔ اللہ اکبر، یہ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگوں کا ایک ادب کا ایک مطلب یوں کہنے کی ایک انتہا ہے، ہم تو مطلب اس ہمارے وہم و گمان بھی یہاں نہیں جاتا کہ کس قدر ادب مطلب ان کے اندر تھا، تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو ایسے رتبے عطا فرمائے، یہی ایک ادب تھا ان کے اندر جو ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسے کیسے مقام عطا فرمائے۔ آج ایک عرصہ گزر گیا ہے، مجدد الف ثانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دوسرے یوں کہہ لیں کہ ایک جب ہجری کا ایک ہزار سال کے بعد دوسرا ہزار شروع ہوا، یعنی ہزار سال گزر گیا، 11ویں صدی گویا کہ شروع ہوئی، تو یہ اس صدی کے مجدد تھے، تو آج پھر بھی تقریباً 400 سال کے قریب گزر گئے، لیکن آج الحمدللہ ان کا نام ہے، دنیا بھر میں ان کے ماننے والے، دنیا بھر میں محبت کرنے والے مسلمان موجود ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا ایک ادب عطا فرمایا تھا کہ اب مطلب جو ہے بیت الخلاء میں گئے، صرف انگوٹھے پر سیاہی کا نقطہ لگا ہوا ہے، کیا کیسا ذہن ہے کہ یہ اس قلم سے لگا ہے کہ جو قلم جو ہے آپ مدنی چینل پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسی اسلامی بھائی کو رسالہ ملا تو وہ اب اس کا مطلب مطالعہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ شہزادہ حضور کی زیارت بھی کر رہے ہیں، دیکھیں کیسے کیسے بزرگ بھی آ رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، آ کے دم کروا رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں بزرگ آئے ہیں اپنی بیماری اپنی کوئی پریشانی لے کے اور شہزادہ حضور سے دم کروا رہے تھے، بچے بھی آ رہے ہیں، کئی طلبہ بھی آ رہے ہیں، کئی اسلامیوں کو میں دیکھ رہا ہوں جامعۃ المدینہ کے کئی طلبہ آ رہے ہیں اور وہ آ کے دعائیں کروا رہے ہیں حافظوں کی مضبوطی کے لیے، اور کوئی جو ہے اپنے مشکلات کے لیے، کوئی بیماریاں لے کے یہ بھی کوئی اسلام بھی دیکھے آئے ہیں اور آ کے اپنے جو معروضات پیش کر رہے ہیں، اپنی جو پریشانی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، اپنی جو بھی ان کی کوئی بیماری ہے دم کروا رہے ہیں، الحمدللہ دم کروا کے اب یہ جا رہے ہیں اسلام بھائی. تو ہم بھی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی بارگاہ میں جب حاضری تو یہ ذہن ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعا اگر کروائیں تو اپنی آخرت کے لیے زیادہ دعائیں کروائیں. اب دنیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، مل ہی جانا ہے، تو اپنی آخرت کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی برکت سے ہمارے قبر و آخرت کے معاملات کو بہتر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری قبر و آخرت کے جو امتحانات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بغیر حساب و کتاب جو ہے وہ داخل جنت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو یہ مطلب اس طرح کے بزرگوں کی بارگاہ میں اچھی اچھی نیتیں لے کر جانا چاہیے. تو بہرحال ہم سن رہے تھے حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ آپ نے سیاہی کے ایک نقطے کا ادب کیا اس وجہ سے کہ یہ نقطہ اس قلم سے لگا ہے کہ جس قلم سے میں قرآنی حروف لکھتا ہوں. اب قرآنی حروف یعنی اب چاہے وہ عربی زبان لکھ رہے ہوں یا اردو زبان لکھ رہے ہوں یا فارسی، تو ان کے تقریباً یہ سارے کے سارے حروف تقریباً جو ہے اکثر حروف جو ہے وہ عربی ہے، فارسی اور اردو کے بھی. تو اب وہ عربی حروف ہیں، الف ہے، با، تا، سا، یہ سارے. تو یہ اب ان کا ادب کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں با ادب مسلمان بنائے. ادب کرتے رہیں گے، بزرگوں کا ادب، بڑوں کا ادب، اس سے مطلب انشاءاللہ ہمارے اندر جو ہے اپنے والدین کا ادب کرنے کا، اپنے بڑوں کا ادب کرنے کا، اپنے بزرگوں کا ادب کرنے کا، اپنے مسجد کے امام کا ادب کرنے کا، ایک سنی علماء کا ادب کرنے کا، اس طرح کا ہمارے اندر ذوق پیدا ہوگا انشاءاللہ. تو آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ شریعت نے جن جن کے ادب کا ہمیں حکم دیا ہے، جن جن کے ادب کی ترغیب دی گئی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں ان کا ادب کروں گا، آج میں ان کا ادب کروں گا، آج دنیا میں میں ان کا ادب کروں گا، انشاءاللہ کل یہ آخرت میں میرے کام آئیں گے. قرآن پاک کا بھی ادب ہے اور احادیث طیبہ کا ادب ہے. آج ہم قرآن کا ادب کریں گے. آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی، قرآن اپنا ادب کرنے والوں کی، قرآن پر عمل کرنے والوں کی، قرآن بروز قیامت شفاعت کرے گا. اور اگر معاذ اللہ کوئی بے ادبی کرتا رہا، اب وہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک جو ہے بروز قیامت اس کے خلاف گواہی دے دے کہ یا اللہ اس نے جو ہے میری بے ادبی کرتا رہا یہ تو کہیں اگر ایسا ہو گیا تو میٹھے اسلامی بھائی پھنس جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی محفوظ رکھے، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ان کی شفاعت کے صدقے بغیر حساب کتاب اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے. تو بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت فیضان سنت میں فرماتے ہیں کہ آج کل عموماً اخبارات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیات کریمہ، احادیث مبارکہ اور اسلامی مضامین ہوتے ہیں، اور لوگ صرف چند سکوں کی خاطر انہیں ردی میں فروخت کر دیتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ ملاقات کے بھی مناظر دیکھتے رہے ہیں، اسلامی بھائی مناجات میں شریک ہیں، رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، اپنے جو ہے وہ اپنے جو بھی پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، اللہ کی اس ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اس نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں. چاہتا ہے خوشیوں کا پر بھی نگاہ لطف کی ڈالو، اس اجڑے چمن پر بھی نگاہ لطف کی ڈالو، دم توڑنے والا ہے گناہ تو دم توڑنے والا ہے مسیحا، اسے تم آ کے نبھا لو، اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو، مرنے کا شرف اب ہے تو مدینے میں عطا ہو، مرنے کا شرف اب ہے تو مدینے میں عطا ہو، شرف اب تو مدینے میں آتا ہو، در در کی مجھے ٹھوکرو سے شاہ بچا لو، در در کی مجھے ٹھوکرو سے شاہ بچا لو، مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں آقا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کس طرح اسلامی بھائی جو ہے وہ آ کے شہزادہ حضور سے ملاقات کر رہے ہیں، کوئی دم کروا رہے ہیں، اپنے مسائل جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر، تو اسلامی بھائی جو ہے وہ ملاقات بھی کر رہے ہیں اور اپنے مسائل بھی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ملاقات کے لیے آئے ہیں ان سب کی پریشانیاں، بیماریاں، مسائل جو ہے وہ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ باب المدینہ کراچی میں بھی کچھ ہی دیر کے بعد چونکہ اذان مغرب ہوگی، مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے گا، تو جو اسلام بھائی مدنی چینل کے ذریعے اس وقت یہ ملاقات کے منادر دیکھ رہے ہیں، وہ اور تمام مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ جیسے ہی اذان مغرب آپ کے علاقوں میں ہو فوراً نماز کے لیے جو ہے وہ مسجد میں چلے جائیں، اور اسلامی بہنیں گھروں میں فوراً نماز کی ادائیگی کریں، اور آئندہ کے لیے بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نماز اسلامی بھائی با جماعت اور اسلامی بہنیں گھر میں اول وقت میں ہی مستحب وقت میں پڑھتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ تعالی ہمیں باادب مسلمان بنائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔